Twój dom będzie lśnił czystością. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wykryto ponad 21 tysięcy przypadków koronawirusa. To najwyższa liczba zakażeń w tym roku. Decyzje w sprawie powrotu uczniów do szkół będą podejmowane po świętach wielkanocnych. U wybrzeży Rumunii na Morzu Czarnym zatonął statek handlowy. Co najmniej 2 osoby zginęły. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 21 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 375 zgonach. Liczba zakażeń jest najwyższa w tym roku. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że coraz więcej pacjentów zgłasza się z objawami infekcji do przychodni. Jest dużo tych zachorowań. Rzeczywiście obserwujemy w przychodniach dosyć dużo przypadków COVID-u u osób młodych. Niepokojące zjawisko i to jest zjawisko, które widać w tych statystykach. Koledzy też z oddziałów szpitalnych mówią o coraz większej liczbie osób młodych właśnie, które trafiają do szpitala. Minionej doby wykonano ponad 73 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Powrót do tradycyjnego nauczania uzależniony jest od rozwoju trzeciej fali pandemii koronawirusa. Ewentualne decyzje będą podejmowane po świętach wielkanocnych, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wiceminister Dariusz Piątkowski przyznał w rozmowie w Radiu Gdańsk, że nauczanie zdalne jest mniej efektywne, ale wiele zależy od zaangażowania uczniów i nauczycieli. Przygotowaliśmy schemat postępowania już wiosną ubiegłego roku. Teraz po kilku czy kilkunastu miesiącach wydaje mi się, że przytłaczająca większość nauczycieli ma jednak jakieś już doświadczenie, umiejętności, które pozwalają na to, aby w tym nauczaniu zdalnym funkcjonować. Tu zależy bardzo dużo od indywidualnego zaangażowania z jednej strony uczniów, ale tak samo jest z nauczaniem stacjonarnym, jak i zaangażowania nauczycieli. Zdalne nauczanie w klasach 1-3 odbyło się w województwie warmińsko-mazurskim. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku dostaną więcej pieniędzy z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Umowę w tej sprawie podpisał z marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosiołkiem minister Piotr Gliński. Opera i Filharmonia otrzymają 7 700 tysięcy złotych, czyli o 1,5 miliona więcej niż dotychczas. Wicepremier Gliński mówił, że to zasługa m.in. zmian kadrowych w tej instytucji. Powód zwiększenia jest, ja bym powiedział, dwojaki. No przede wszystkim to jest wsparcie z budżetu centralnego dla dobrze funkcjonujących instytucji kultury. Jest obowiązkiem konstytucyjnym państwa polskiego wspierać instytucje kultury, także instytucje samorządowe i to po prostu robimy. Drugi powód jest taki, że w instytucji następują pozytywne zmiany. Przeprowadzana jest reforma zarządcza, o którą od wielu lat do tej instytucji się zwracaliśmy. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku jest współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Województwa Podlaskiego. U wybrzeży Rumunii na Morzu Czarnym zatonął statek handlowy. Na pokładzie było 13 ukraińskich marynarzy, co najmniej 2 osoby zginęły. O wydarzeniu informują ukraińskie media, powołując się na rumuńskie źródła. Statek Volgobald 179 nad ranem wysłał sygnał SOS. Znajdował się wówczas około 70 mil od portu w rumuńskiej Konstancy. Według niektórych informacji statek płynął pod ukraińską banderą, według innych pod banderą Komorów. Wypłynąć miał z rosyjskiego portu w Rostowie nad Donem. W wyniku akcji ratunkowej udało się uratować 10 marynarzy, którzy mają być przetransportowani do Konstancy. Stancy. Dwie osoby utonęły. Trwają poszukiwania jednego marynarza. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. We Włoszech rozpoczęła się realizacja planu szczepień na koronawirusa opracowanego przez nowy rząd Mario Draghiego. Ma on umożliwić podawanie 600 tysięcy szczepionek dziennie. W każdej gminie powyżej 50 tysięcy mieszkańców powstaje centralny punkt szczepień. Szczepionka podawana będzie także na placach przed stacjami kolejowymi, na parkingach wielkich centrów handlowych, w centrach kongresowych i halach sportowych. Wojsko organizuje 150 mobilnych punktów szczepień w transporterach i autobusach, które docierać będą w miejsca trudno dostępne i do małych, odległych wsi i miasteczek. Punkty szczepień powstaną również w dużych zakładach pracy i fabrykach. Do 100 tysięcy lekarzy domowych, pediatrów i specjalistów wykonujących szczepienia dołączy 60 tysięcy stomatologów. Rząd ma nadzieję, że do końca lata uda się zaszczepić wszystkich mieszkańców Włoch. Dotychczas podano 6 milionów dawek szczepionki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

A właśnie, taki numer. Komu się udało? Ręka do góry. Nawet się nie spodziewałem, że dziś będzie lekcja śpiewu w naszej audycji. Trójka do trzeciej. 10 minut po 14. Depeszami rozgonić chmury z miejscami deszczem, no jakoś na razie się nie udało. Ukłony. Pozdrawiamy wszystkie strzelby, no i tych, którzy w pracy zdalnej, w domu właśnie słuchają Trójki, między innymi pani Eliza z deszczowego Wrocławia. Podśpiewuje sobie. No jak sąsiedzi nie mają nic przeciwko, to my również. To co? Teraz idzie młodość, no więc śpiewamy. Jest podkład, jest beat. Spróbujmy zaśpiewać to. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to fight. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm not your friend. Ach, młodość. 17 minut po godzinie 14. No to my zajmiemy się tym, co no właśnie towarzyszy nam od lat, co w pewien sposób też jest jakimś świadectwem życia. No dajmy na to. Dyktanda z podstawówki, czy pikantne plotki o sąsiadce, pokemony, albo pamiątki ze sklepu z dewocjonaliami. Takie skarby znajdują się w książkach, a znajdują je bibliotekarze. Jak przekonali się pracownicy Biblioteki Kaliskiej, no książka to swoista kapsuła czasu, bo między stronami znaleźć można wszystko. I przedwyborcze ulotki, i poufne rachunki, czy kartki żywnościowe z minionej epoki. A wyobraźnie mogą rozpalać, prócz lektury książki, rzecz jasna, odręczne zapiski, na przykład życiowe postanowienia na kartce z prozaiczną listą zakupów. Na przykład od jutra biorę się poważnie za swoje życie. A bibliotekarze w Kaliszu zbierali te eksponaty przez kilkadziesiąt lat. My dziś prezentujemy owoce tej zbiórki. Ta skarbnica w niewielkiej przestrzeni filii numer 4, ten hol maleńki, ale niezwykle twórczy i dlatego tutaj pojawia się kolejna bardzo interesująca wystawa, której pomysłodawcami są właśnie bibliotekarze filii przy Alei Wolności. Przychodzę, oddaję książkę i widzę, od jutra biorę się za poważnie za swoje życie i myślę sobie, o rany, to ja chyba też chcę. Robert Kuciński, dyrektor biblioteki. Pokazujemy rzeczy, które czytelnicy przez wiele lat zostawiali w naszych książkach. Michalina Ostrzeńska w Nocach i Dniach potrafiła zrobić coś z niczego i my też jako zapaleni literaci wyznajemy tę samą zasadę, z tym, że nasze nic to tak naprawdę wielkie coś. Ciekawe pamiątki, bardzo nacechowane nawet emocjami w niektórych przykładach. No tajemnicą tej wystawy jest to, że właśnie kiedyś bibliotekarze wpadli na ten cudowny pomysł, żeby tego nie wyrzucać, tylko żeby to zostawić. Są takie rzeczy, to po prostu tak zaskakujące, no bo że widokówka, że jakiś bilet, no może tak, ale no recepty, rachunki, no recepty kiedyś zabierano, więc to znaczy, nie wiem, to może są jednak recepty niezrealizowane, ktoś wsadził, zapomniał, nie kupił tego lekarstwa. Są też cudowne rzeczy, które w tej chwili dla oglądających są nieczytelne. Okazuje się, że no my rozpoznajemy, to jest kartka żywnościowa na mięso, ale przyjdzie mi młody człowiek i pyta, co to? Grażyna Handke, kierownik filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Są oczywiście czytelnicy, którzy mówią, ojej, takie zakładki robiliśmy w szkole podstawowej, albo właśnie, ojej, kartki na mięso. Już nie mówiąc o kartkach z kalendarza, tak, gdzie ktoś patrzy i mówi, to w tym roku było, no tak pamiętam. Nasze ulubione były tak zwane rękopisy, tak je nazwaliśmy, więc te wszystkie odręczne teksty typu Kamila, jesteśmy w lesie, pilnuj domu, klucz tam, gdzie zawsze. Proszę zwrócić uwagę na to, jak z dużą emocją ktoś się wypowiadał o tym, że Lucyna to strasznie duża plotkara jest, 30 lat pracuje w banku, mało tego, na boku dorabia jako sprzątaczka. To, co tu widzimy, to nie jest wszystko, co zgromadziliśmy przez te lata. Jest jeszcze cały kartonik rzeczy, które oczywiście nadawałyby się na tę wystawę, ale niestety się po prostu nie zmieściły. Często też można było znaleźć na przykład koniczynkę zasuszoną. Wnętrza książek to też dobre środowisko do przechowania tego typu rzeczy, niekiedy organicznych, bo przecież znajdowaliśmy także tutaj kwiaty, rośliny, ale także to chyba dobre środowisko dla przetrzymania i zakonserwowania właśnie papieru, bo niezliczona ilość przepisów, liścików, czasami i nacechowanych uczuciami, znajduje się w bardzo dobrym stanie, a po kolorze tego papieru, po rodzaju czcionki, czy też technologii wyrobu tego papieru, widać, że to są rzeczy liczące sobie już dekady. Nie wiem, ile ma ta kartka, ale wygląda na starą, to chyba lata 70. Świetna wystawa. Kapsuła czasu, rzeczywiście, można się cofnąć do przeszłości. No i to jest życie. Wystawę można oglądać do końca miesiąca w chwili przy Alei Wolności w Kaliszu. Kapsuły czasu podziwiała na własne oczy nasza reporterka Danuta Synkiewicz. Polecamy Państwu serdecznie. No mi się wydaje, że gdzieś jakieś tam zakładki takie z suszkami, dajmy na to, albo kartki z kalendarza najczęściej się trafiają. 25 minut po godzinie 14. Kolejne rekomendacje i to na zbliżający się już za chwilę kwiecień. No i myślę, że ważne informacje między innymi od pana Krzysztofa z Katowic. 18 kwietnia rozpocznie się właśnie w Katowicach 9. Festiwal Prawykonań, organizowany przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Wydarzenie poświęcone polskiej muzyce najnowszej odbędzie się, no wiadomo, w tym roku w zmienionej wskutek pandemii formule. Festiwal odbędzie się w dwóch częściach, wiosennej i jesiennej, w formule hybrydowej z udziałem publiczności w sali koncertowej, no i z transmisjami na żywo w internecie. Te bilety na wiosenne koncerty już są w sprzedaży. No ale co ważne i co godne zapowiedzi, wiosenna odsłona festiwalu rozpocznie się 18, zakończy 25 kwietnia, a złożą się na nią dwa koncerty i właściwie takie dwie artystyczne instalacje. Jesienią planowanych jest kolejnych 6 koncertów, no a podczas tegorocznego festiwalu zabrzmią po raz pierwszy nowe utwory Cezarego Duchnowskiego, Marty Śniady, Mikołaja Loskowskiego, Aleksandra Nowaka, Karola Napelskiego, no i wielu innych kompozytorów. A jak zapowiadają organizatorzy, wśród wątków podejmowanych przez zaproszonych w tym roku kompozytorów znajdą się nawiązania i do literatury, i do teatru, i taki wątek teatralności muzyki pojawi się w utworze Mikołaja Laskowskiego, którego kompozycję Nospr wykona 25 kwietnia. Ale to nie wszystko, bo jesienią wraz z orkiestrą AUXO zostanie zaprezentowana, adresowana do najmłodszych słuchaczy wideoopera Jerzego Kornowicza z librettem Michała Rusinka. No i podczas koncertu zamykającego festiwal, to już 26 listopada, zabrzmi między innymi nowy utwór Cezarego Duchnowskiego, inspirowany twórczością Stanisława Lema. Festiwal Prawykonań dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a cały program festiwalu można znaleźć na www.nospr.org.pl. Polecamy. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen, listen, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj zaglądaliśmy do Krakowa, jaką ofertę kulturalną przygotowano w Grodzie Kraka. Dziś przenosimy się do stolicy Dolnego Śląska, a tam ciekawa premiera w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Już niebawem ujrzymy spektakl Nikt nie spotyka nikogo, którego premierę rok temu wstrzymał pandemiczny lockdown. To sztuka teatralna, która powstawała w oparciu o twórczość duńskiego dramatopisarza Petera Asmusena. Jednak czas pandemicznej izolacji nadał dziełu zupełnie nowego wymiaru, bo tematem jest tu komunikacja między dwojgiem partnerów, ich powolne oddalanie się od siebie, mówi Jarosław Fred z Instytutu Grotowskiego. Nikt nie spotyka nikogo, to spektakl autorski Aleksandry Kugacz-Semercji i Bercana Sermercji, członków Teatru Zar, ale to jest ich autorskie przedsięwzięcie, które ogarnął, otoczył Instytut Grodowskiego. I to jest właśnie taki dialog i nie dialog, bo jest to spektakl bardzo oparty na ruchu, na dramaturgii ruchu właśnie tych dwójki aktorów, wykonawców. Pięknie dziś, co? Chciałbyś gdzieś pójść? Would you like to go out? W tłumaczeniu tytułu dramatu Petera Asmussena, bo tyle z niego zostało, został tylko tytuł, mamy rzeczywiście podwójne przeczenie i my też o tym myślimy, właśnie tak jakby to nikt miał spotkać nikogo lub o to spotkanie w ogóle nie zabiegać. On postanowił opuścić swoją partnerkę, ale w momencie dosłownie odchodzenia uległ porażeniu elektrycznemu i dalszą część życia spędza na wózku. Jednym słowem, nie może ją opuścić. I w tym momencie ten dialog wewnętrzny, jakim jest życie, no, staje się bardzo, bardzo trudny. O tym jest ten spektakl w tej wersji narracyjnej, ale on jest rzeczywiście o wiele głębiej, o takiej pustce komunikacyjnej, o pustce przestrzeni pomiędzy nami. Oddalamy się od siebie jak planety. O tym jest ten spektakl. Chcesz pić? Piwo? Piwa nie. Co byś chciał? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Ten spektakl strasznie zyskał w tym okresie izolacji, pandemii, tego komunikowania się tylko informatycznego. Spektakl powstał dwa lata temu, ale rzeczywiście jego naturalny proces recepcji był zablokowany przez pandemię, która przyniosła, czy dołożyła do niego kolejne znaczenia. Bardzo subtelne, nie chcę powiedzieć bolesne, ale na pewno uwydatniła ten właśnie proces atomizacji, oddalania się, rozłożenia się w jakiejś odległej przestrzeni i czasie, nawet jeśli wciąż pozostajemy zamknięci w tym samym pokoju, w tym samym życiu. Możemy sobie niepostrzeżenie stać się obcymi ludźmi dla siebie. To właśnie o tym mówi ten spektakl i chyba pandemia daje nam jeszcze jedno bolesne znaczenie, dodaje. Tam jeden z monologów Stephena Hawkinga włożony do spektaklu mówi właśnie o tym, że ten obraz, który mamy nad głową, obraz kosmosu, to jest obraz sprzed milionów lat. Jednym słowem, on jest już nieaktualny. Tam nie ma już nic. I nie jest pytanie właśnie, czy jesteśmy sami, tylko od kiedy. Premiera sztuki Nikt nie spotyka nikogo już za tydzień, 18 marca, we Wrocławskim Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego był nasz reporter Piotr Kaszuwara. Zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być

Troszkę choć tak nie po drodze, z Małopolski przez Dolny Śląsk po Wielkopolskę, ale dobrze, no niech będzie. Przenosimy się do Poznania. Scena, na której zamiast aktorów pojawią się pszczoły i miejsca dla publiczności, gdzie też pojawią się pszczoły. Tak zmieni się nie tyle spektakl w amfiteatrze na Poznańskiej Cytadeli, a przeznaczenie tegoż właśnie amfiteatru. Zamieni się bowiem w i to jak tętniący życiem ul. Takich dźwięków w dawnym amfiteatrze na Poznańskiej Cytadeli wkrótce zapewne będzie więcej. Już za kilka miesięcy w miejscu po dawnym amfiteatrze na Poznańskiej Cytadeli pojawi się ogród miododajny. W miejscu widowni pojawią się rabaty kwiatowe. Robert Jankowski z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. W miejscu dawnej sceny zostaną zamontowane finezyjne leżaki, skąd będzie można podziwiać odgrywane przez przyrodę przedstawienie. Pszczoły są ważne do tego, że otrzymujemy miód, a również dla przyrody, do zapylania drzew. Jeżeli każdy z nas będzie dbał o swoje otoczenie, to dzięki temu poprawimy stan środowiska w całej Polsce i na całym świecie. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Po pierwsze, wysiewanie czy też tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom, dbanie o to, żeby pszczoły miały gdzie mieszkać. Tworzenie na przykład budek dla pszczół, takich hoteli, domków. To jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy pęk słomy, łodyg pustych, wydrążonych. Te pszczoły dziko żyjące w tych łodygach wewnątrz robią sobie swoje domki. By zyskać większą powierzchnię biologicznie czynną, zlikwidowane zostaną również po części schody. Pojawią się także pojedyncze ciekawe siedziska, niewielkie tarasy widokowe, kaskada wodna, a także subtelne oświetlenie, które zostało tak pomyślane, aby w nocy nie ingerować w aktywność owadów. Ogród dedykowany pszczołom, założony w ramach modernizacji przestrzeni zurbanizowanej w układzie amfiteatralnym, jest prawdopodobnie pomysłem unikatowym w skali światowej, a już na pewno na terenie Polski. Żywimy nadzieję, że w pełni sezonu kwitnienia ogród ten stanie się jednym z największych atrakcji Poznania. Na samą myśl o tym, no tak, nic tylko wejść do środka, wejść i być uczestnikiem tejże sztuki. Zdaje się, że to chyba sztuka dla odważnych. Pszczeli amfiteatr będzie kosztował prawie 2 miliony złotych, o czym z Poznania informował nasz reporter Jacek Butlewski. I shot them down, and I said, shot the sheriff. But I say, but I didn't shoot no deputy. I didn't shoot no deputy. Oh, no, oh, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Marley, przyjaciele, już prawie na do usłyszenia, ale tradycyjnie na koniec jeszcze przecież kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka, wierszoklety rymowanka. Zakupy ciężkie, mdleją dziś ręce, trzeba w czwartek popracować, by w piątek móc leniuchować. Lecą godziny na zegarze, a trzecia z końcem audycji w parze. Program przygotowała Magdalena Dercze, zrealizowała Anna Regulska, a za spotkanie w imieniu całej naszej niezwykle kulturalnej drużyny dziękuję Piotr Łodej. Za 7 minut o 15:00 serwis informacyjny Trójki. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.